بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سورة الحديد دا مدني سورة دي نازل شوه دي ورسطر سورة الزلزال او مخير سورة محمدنا ترتیب قرآنی کی واویائم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی سلور نوی نمبر سورت دے عرب دری سورت دمان قبل سردار سورت الواقعہ کی ذکر شل پسب بسم ربک العظیم دا اللہ تعالی دنم او دا اللہ تعالی تعظیم کوا تسبیحات وایا مسئلہ توحید دغدا نو دی سورت کی اللہ تعالی وچر دغا مسئلی دا پارا چی اللہ تعالی ایک یو ذات دے الله تعالی د شریک نه پاک دی د دغه مسالې لپاره خپل مال خرچه کا د الله تعالی د رضا لپاره دویم رب د منقبل سردارې مخکی صورت په اخر کې ویل شل پسب بسم ربک العظیم پاکی بیانوه د خپل رب چې هغه لوی ذات دی نو دې صورت په ابتدا کې وی سب بحر الله ما فی السماوات والارض د الله د لپاره تسبیحات په اسمانونو په ځمکه ویل کی نو ته د الله تعالی تسبیحات وایه دعوه ده سورت ده الترغیب الى الانفاق فی سبیل الله ده الله تعالی پلار کی خپل مالونه اوله گوی پر قران باندې خپل مالونه اوله گوی په jihad باندې خپل مالونه اوله گوی ده الله تعالی د دین د چتوري د پر خپل مال اوله گوی او ترغیب بدی تور کله کی په پیندو طریقو باندې کله با الله تعالی وکي دا خوستا مال نه لسلیا دا خو تعالی الله تعالی درکړی دی نو کله با الله تعالی وکي زستا دی خو ته اوله گو ستاره پر کی پیدا ده نو کله به الله تعالی وی چی قرض یې ورکا د دې بدلی بدله الله تعالی درکی او دنیا چیرې اسیم ختمیږي او الله تعالی وی کته په خپل خوخه باندې د مال ونه لګي د ځان نه لري نه کی مرګ بر باندې اسیم راضی بل تر نه پاتې کی کته منی او کني منی نو چې بل تر نه پاتې کیږي د الله په لار کې ولګوا ځان په کامیاب کا ولې بل تر پاتې کی دومره د الله تعالی په لار کې خپل مالونه ولګوي نو ترغیب د انفاق په سبیل الله تعالی بل وجوه الخمسه په پنځو طریقو باندې اغه ان شاء الله نشان دی به کو په خپل خپل دیوان په دې آیت کې دا معنا ده په دې آیت کې دا معنا ده سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانې الله تعالی لپاره او ته په اسمانونو کې راځي په ځمای کې تفسیر سمرقند دی وای خضع لله جميع ما فی السماوات و ما فی الارض عاجزی کړی دی الله تعالی ته ټولو هغه چیزونو په اسمانونو کې په ځمای کې تفسیر سمرقند دی وای وهو العزيز والله تعالى ذرا اور ذات دیں لا يعجزه عما اراد تفسیر سمرقندی وی اللہ تیر سی ارادو کینو سو کی عاجز کولے نشی الا حکیم اللہ تعالی حکمتون والا دیں فی امره و قضائه اللہ تی سمرا اوامر رالگی سمرا فیصلے اللہ تعالی کڑی دیں باقی کی اللہ تعالی حکمتون دی لہو ملک السماوات والارض خاص د اللہ تعالی پر بادشاہی د اسمان نو دزم کینا یحیی و یمیت جن دی کول کئی ملک کول کئی و هو علی کل شئین قدیر و اللہ تعالی دی پر چیز باندې قدرت لرون کے و هو الاول اللہ تعالی اول دی و الاخر اللہ تعالی ورستو دی و الظاہر اللہ تعالی ښکارا دی و الباطن او پټ دی اللہ تعالی و بکل شئین علیم و اللہ تعالی په هر چیز باندې پوی دی دری سمانه ده اللہ تعالی اول دی اللہ تعالی اخر دی نو اللہ تعالی ظاہر دی ښکارا دی اللہ تعالی باطن دی پټ دی دری سمانه ده پس صحیح حدیث تو مسلم کی ردی آیات تفسیر راغلے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل هو الاول اللہ تعالی اول دے پلیس قبل گشیون اللہ تعالی دا طول موجودات نمک کی موجودوں او نور وجود تیر نور طول عالم تا اللہ تعالی وجود ورکر دے لیس قبل گشیون اللہ تعالی اولو دا اللہ تعالی نمک کی سنو اللہ تعالی غزات دے والآخر اللہ تعالی ورست دے اللہ تعالی آخر دے فلیس بعد گشیون الله تعالی به ای او رست به هیڅ شی موجود نه در ټول دنیا به الله تعالی ختم کی و ظاهر الله تعالی ظاهر در دې سمانه ده فلیس فوق که شی اند الله تعالی په تاسو اوچت بل څه نشتره په الله تعالی باندې بل څوک غالب نشتره دیو جنا تفسیر سمرقندی دا معنا کړی ده هو ظاهر و ظاهر الغالب علی کل شی الله تعالی ظاهر دی نه الله تعالی غالب دی پر څه باندې الله تعالی مغلوب کیږي نه لیس فوق که شی والباطن الله تعالی باطن دی درې سمانه ده فلیس دونک شیون درې سمانه ده تفسیر سمرقندی وای یعنی ال عالم بکل شیین الله تعالی باطن دی یعنی الله تعالی په باطن چیزونه باندې پویدون کړي الله تعالی نه پټ څه نشته د الله تعالی نه اخوا څه شي نشته چې هغه الله تعالی ته نه دی معلوم. او هو بكل شيء عليم، او الله تعالی پر څه باندې پوهی دی. او هو الذي خاص الله تعالی غ ذات دی، دلائل عقليه، بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې. او دې تاسو ته مخ کې ویلو، دې ته ویل کیږي صفات فعلیه د الله تعالی، یعنی دا کار الله تعالی کوي، دا کار الله تعالی کوي، پلانې کار الله کوي. او هو الذي خاص الله تعالی غ ذات دی، خلق السماوات والارض، چې پیدا کړی دی اسمان نو ځمکه په سته تی ایامین په اندازه رش په ورځو کې. دا غي تفصیل په حدیث کې مخ کې تاسو ما بار بار ویلی دا. ثم استوى على العرش، او بیا برابر شو دی الله تعالی په عرش باندې. یعلم ما یلج فی الارض، پوی دی الله تعالی په آسمان کې ورنه نوځي، پر ازمکه کې پزمکه کې څه شی ورنه نوځي، مړی ورنه نوځي، پر ازمکه کې چیرې هغه توخه ورنه نوځي، په دې ازمکه کې وبور نه نوځي، الله تعالی په غیب باندې پوی دی. و ما یخرج منها، او هغه څه چې ردین راوځي د ازمکه نه، څه شی راوځي، او به تی راوځي د دینه پسونه وغیرہ راوځي، الله په غیب باندې پوی دی، معدنیات وغیرہ. وما ينزل من السماء، اغه چخکت راځي د اسمان نه، د اسمان د طرف نه وحی راځي، ملائک راځي دغه طرف نه، باران نه وریږي. وما يعرج فيها، او اغه چې بار ورخیږي، د مؤمنانو مسلمانانو روحونه بار راځي، د مؤمنانو مسلمانانو نیک اعمال دي، او دغه سي ملائک زی بره. او هو معكم، او دغه الله تعالی ستاسو سره دی په اعتبار د علم او د قدرت باندې. اينما كنتم، کوم ځای کې چې تاسو، دا معنی بنه کوي چې الله ستاسو سره په هر ځای کې لري، بس الله په هر ځای کې لري، الله په هر ځای کې نه دی، دا عقیده صحیح نه ده، دا عقیده ونه ساتي. بلکې قران کریم کې ډیر آیاتونه هغه دلالت کوي د الله تعالی په علو باندې. استوا علی العرش، الله تعالی په خپل عرش ده پاتې، او د دې معنی اينما وهو معكم، الله تعالی ستاسو سره دی، اينما كنتم، کوم ځای کې چې تاسو، دا الله تعالی علم او دا الله تعالی قدرت مراد ده. د دې وجنه تفسیر سمرقندی وی، یعنی عالم بكم وباعمالكم، الله تعالی ستاسو سره په هر ځای کې لري، معنی دا شول چې الله تعالی په تاسو باندې په هر ځای کې قادر دی، الله تعالی په تاسو باندې په هر ځای کې عالم دی، د دې دا معنی ده. والله بما تعملون بصير، الله تعالی په عملونو ستاسو باندې لیدونکو. تفسیر سمرقندی وی، فیجازیکم بالخیر خیرا وبالشر شرا، تاسو ته به د نیکو اعمالو ښه بدله میلاو شي، او د بدو اعمالو بدله ورته بده میلاو شي. بالخیر خیرا وبالشر شرا، له ملک السماوات والارض، خاص د الله تعالی لپاره باد شهید آسمانونو ده. و الی الله ترجع الامور، خاص د الله تعالی لپاره ورګرځول شي ټول کارونه، د ټولو کارونو اختیار د الله تعالی سره دی. یولج اللیل فی النهار، بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې، دا بار بار ویل شوی دی. ورننه باسی شپې لره په ورځ کې، ورننه باسی شپې ورځ لره په شپه کې، یعنی الله تعالی د ورځې صحیح سره کمه کې په شپې کې داخل کې، نو شپه وګد شي، ورځ لنډ شي. و یولج النهار فی اللیل، او ورنره باسی شپې لره په ورځ کې، د شپې نه الله تعالی صحیح سره کټ کې، نو هغه په ورځ کې داخله کې، نو ورځ وګدې شي، شپه لنډ شي، دا کارونه الله تعالی کوي. او هو علیم، او الله تعالی پوهه دی بذاتی صدور، په خبرو باندې چې بسینو کړي، په د انسان په زړه کې څه خبرې دي، الله تعالی په غیب باندې عالم دی. آمینو بالله، ایمان راوړی په الله تعالی باندې، ترغیب دی انفاق په سبیل الله ته په اوله طریقه باندې. حاصل لري آیات داري دا اولنی طریقه ترغیب د الله په لاره کې خپل مالونه ولګوي، ځکه دا مالونه په حقیقت کې راستا سونه دي، بلکې تاسو ردی لپاره وکیلان او نائبان یې. دا مالونه چې اصل کې تاسو رپلار او دني کې تاسو پاتې شوی دي، نو لکه څنګه چې تاسو پلار نکتلی دي او دا تاسو پاتې شوی دي، نو دغه سره د دنیا نه چې تاسو روان یې، دا به د دې نائبان به چې تاسو اولاد، نو ولید الله تعالی په لار کې نه مصرف کوي. آمینو بالله، ایمان داوړی په الله تعالی باندې. تفسیر سمرقندی وی، او صدقوا بوحدانیت الله تعالی، د الله تعالی د وحدانیت تصدیق وکي، اغه رښتونه وګڼي، او رسوله، او ایمان داوړی پیغمبر باندې تصدیق وکي، د پیغمبر چې دا رښتونه پیغمبر دی. او انفقوا خرج وکي، تفسیر سمرقندی وی، انفقوا فی طاعت الله، او خرج کی پلا پتا بیداری د الله تعالی کی مما داغه مالنا، جعلکم مستخلفین پی، چې جوړ کړی الله تعالی تاسو وقداران، واکداران پغی کی، خلیفګان یی او نائبان یی تاسو پغی کی، نو تاسو کې وکیلی تر دې حقیقی مالک نه. فلذین آمنوا ناقصان، چې ایمان راوړل، اوس الله تعالی ذکر کې بشارت، ایمان راوړل من کوم تاسو نو ان پکو خرج کړي، او خرج کړي لهم دا غیر پر اجر کبیر، اجر دی لوی، الله تعالی وته لوی اجر او ثواب ورکړي. وما لکم لا تؤمنون بالله، زجر الله تعالی ذکر کوي، وما لکم، او سعو زر دی ستاسو لپاره، سو جر ستاسو لپاره، لا تؤمنون بالله، چې ایمان نه راوړی په الله تعالی باندې، ورسول یدعوکم، او حال دار چې پیغمبر یدعوکم، دعوت درکوي تاسو دره، تفسیر سمن قندی وی یدعوکم الی توحید اللہ تعالی د اللہ تعالی توحید طرف ته دعوت درکئ لتؤمنوا بربکم در پاره چی ایمان نوړی په خدای رب باندې وقد اخذ میثاقکم او اخیستره الله تعالی مضبوط له وسه سره ان کنتم مؤمنین کتا سو مؤمنان یی د لوز نو مراد څه شری ځان په دیوانی پوی کی د هر یو انسان د لوز غیستلې شو دی ته دینه مراد میثاق پیتری ته مراد دی هر یو انسان الله تعالی پیدا کړی دی په سمن الله تعالی پیدا کړی میثاق پیتری الله تعالی چې انسان پیدا کړی دی نو په دینی توحید باندې پیدا کړی دی او بیا الله تعالی د خپل توحید د پاره دلایل پیدا کړی دی او انسان له دغه لپاره عقل ورکړی دی نو دا د الله تعالی لوز غستل دی د انسانانو وقد اخذ میثاقکم او الله تعالی لوز تاسو نه غستره ان کنتم مؤمنین کتا سو مؤمنان یی دا ان په معنا د ایس سره دی کدا خطاب شی مؤمنانو ته ان کنتم مؤمنین از کنتم مؤمنین زکه تاسو مؤمنان یی او کدا خطاب شي کافرانو ته نو دا ان په معنا د خپل دا په خپل معنا سره ده ان کنتم مؤمنین که چرې تاسو مؤمنان یې دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې او هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی ينزل علی عبده چې نازلې په خپل بنده باندې آیات بینات آیاتونه ښکارا الله تعالی آیات بینات دا را لګړي دي آیات بینات په اړه د ایمان کې آیات بینات په اړه د توحید الله تعالی کې علی عبده په خپل بنده باندې نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد ده لیخرجکم من الظلمات الی فاجر او بس تاسو من الظلمات الی تیرون ال نور رانات ظلمات جمدا او نور چره مپرد دماغ کی بار بار وضاحت شوی کوپر او شرک او بی دینه چره په دنیا کې ډیر دی او توحید رانا د دین اسلام رانا یو ده و ان الله بكم رؤوف الرحیم یقینا الله تعالی به تاسو باندې رؤوف خامخ شفقت کوونکې رحیم رحم کوونکې ره تفسیر سمن قندی وی الله تعالی وتا سبحان مهربان دے سمانه دا حدا کوم لدینه چې الله تعالی استاسو هدایت کړ د خپل دین طرف ته و مالکم الله تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض دی آیات کې الله تعالی دوی موجه ذکر کړي ترغیب الی الانفاق دا الله تعالی په لار کې خپل مال ولګوي مخکې الله تعالی چې تر دې مالک نه بلکې تر تبه دې کې خلیفہ او د وکیل په تور باندې دی آیات کې الله تعالی عزت ای اصلي مالک شولی خو لیکنه دا ټول بمړ کېږي د مالونه وستاسته په د مالونه وستاسونه پاتې کېږي الله تعالی ته دا سر ټول بمړ کېږي ختمي کېږي نو چې ختمي کېږي نو په کاردار چې د مرګ د مخ کې د خپل مال د الله تعالی په لار کې ولګوي اسیم نه پاتې کېږي و مالکم سوجر ساز د پاره الله تون به قوچنه خرج کوي په لار د الله تعالی کې خپل مالونه ولله یو خاص د الله تعالی لپاره میراث السماوات اخری پاتې کېدل دی میراث تاسو باندې د ځمکې نه لایستوی منکم نره برابر ساسونه من هغه څوک ان پقا چې هغه خرج کړی من قبل الفتح مخکې له فتح مکینه وقاتل او جنگ کړی د الله تعالی په لار کې اولایک اعظم درجه دا ډیری جاتی لوی درجه ولر دی من لجن دا کسان نه ان پکو چې خرج کړی دي من بعد ورسره فتح مکینه وقاتل او جنگ کړی دي په دې کې اشاره ده دیتا چې فا انفاق کوونکو کې او دغه سي په مجاهدینو کې تفاوت د درجاتو شته دي بعضی خلک هغه چې هغه انفاق کوي د الله تعالی په لار کې خو دغه انفاق د خلکو د انفاق لپاره بنیاد ګرځیدلې اسی خبر وکړو عمر ریډیو ته خلک دغه را لګي مثال خپل چې صداقات را لګي چاندي را لګي خو په دې کې اول چې چا دا شروع کړی دا اوس هغه الله تعالی تعالی الله تعالی ته معلوم دی اول شروع چا کړی دا هغه دا شروع چې شوی دا نه داغي بس دا بنیاد کې خو دا بیا امیر سی ابراهیم الله د دې شعبې چې هغه بنیاد یې خو دی نو وروسته چې وسوک صدقې کړي هغه اول چې چا بنیاد یې خو دی نو دې په درجاتو کې خامخا تفاوت شته دی دغه سی الله تعالی وایي چې د فتح مکې نه مخکې چا د الله تعالی په لار کې انفاق کړی دی نو دا هغې د وروستنو فرق شته دی په انفاق کوونکو کې خامخا فرق شته دی د چا اخلاص زیات وي د چا اخلاص چیرې هغه لږ کم وي او د چا چیرې هغه انفاق زیات وي د چا انفاق چیرې هغه کم وي الله تعالی وایي په درجاتو کې خامخا فرق دی وکل وعد الله الحسنى خلک به خفه شوي چې مونږ دا وروستو چاندې لیږون ولې څنګه چلوي نه الله تعالی وایي وکل وعد الله الحسنى د هر یو سره وعده کړی دی الله تعالی د جنت لوز خو د ټولو سره دی خو درجاتو کې فرق شته دی کنه په هغې باندې ولې خفه کېږي جنت خامخا فرق شته دی یو سړی دی هغه 100,000 روپۍ د الله تعالی په لاره کې ورکي بل دی هغه زر ورکي نو خامخا پرق بی یو سړی دی هغه زر روپۍ ورکی په اخلاص باندې ورکی، بل سړی دی هغه لس زره ورکی پای کې اخلاص نشته رې، نو خامخا تفاوت شته رې په مجاهدینو کې، هم تفاوت شته رې په مرتبو کې او په انفاق کوونکو کې هم شته رې. وكل وعد الله الحسنى ود هر یو سره وعده کړی د الله تعالی د جنت، والله بما تعملون خبير، او الله تعالی د استاسو په عملونو باندې خبردار، استاسو په اعمالو باندې الله تعالی پوهیږي. که چا د مال ولګاو دریا د پاره، الله په غیبانیم خبر دی، او که چا د الله تعالی د رضا لپاره ولګاو، الله تعالی په غیبانیم خبر دی.